Книга «Вихід», розділ 4. І відповів Мойсей та й каже: «Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть: не явився тобі Господь». І промовив до нього Господь: «Що це в тебе в руці?» І сказав Мойсей: «Палиця». І промовив Господь: «Кинь її на землю». Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: «Простягни руку твою та візьми її за хвіст». І простяг руку і схопив її. І стала з гадини знову палиця в його руці. «Це зробиш, щоб повірили вони, що явився тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Сказав йому Господь знову: «Засунь же руку твою собі за пазуху». І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь: «Засунь знов руку твою собі за пазуху». І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона як решта його тіла. «Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки та й вилляш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші». Сказав тоді Мойсей Господові: «Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Та ж тяжкомовний я і тугоязикий». А Господь йому: «Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Але він сказав: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: «Хіба нема Арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу. Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса». І пішов Мойсей та й вернувся до Єтра, тестя свого, і сказав йому: «Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі». І сказав Єтро Мойсеєві: «Іди собі здоровий у мирі». І сказав Господь Мойсеєві в Мідіяні: «Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя». Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет. І палицю Божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь, мій син, мій первенець, це Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого. І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи: «Кров'ю окуплений жених ти мені». І Господь залишив його, тому що вона сказала: «Кривавий жених із-за обрізання». І сказав Господь Ааронові: «Вийди назустріч Мойсеєві в пустиню». І вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Ааронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Аароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Аарон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди, і почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі.